בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות מעונן ומנחש, הלכה ג'. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל עובי דעוני ודורש אל המתים וכו'. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי הגויים אלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן וכו'. על פי המאמר המתחיל רבי יונתן משתאה בליקוטי קמא סימן י"ח, עיין שם כל המאמר כולו. ויוצא משם לענייננו, שאי אפשר להיות מנהיג ישראל כי אם כשיש לו שלמות אמונה שאין שלמות אחריו. כי אפילו כשמאמין בדבר אחד מדרכי האמורי כגון צבי הפסיקו בדרך, אינו יכול להיות מנהיג וכו'. וזה המנהיג האמיתי, צדיק האמיתי, זוכה להשיג את התכלית של כל הבריאה שהוא שעשוע העולם הבא, שזה התכלית אי אפשר להשיג כי אם על ידי הצדיקים. וכל אחד כפי שורשו בנשמת הצדיק כן זוכה להשיג את התכלית האחרון הזה שהוא שעשוע העולם הבא, שהוא תכלית של כל הבריאה כולה, של כל הדברים שבאוי לו. כי לכל דבר יש תכלית, וזה התכלית, יש לו עוד תכלית גבוה מעל גבוה. למשל, תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח, ותכלית המנוחה כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם יסבורך, ותכלית העבודה וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת איסור מעונן ומנחש ומחשף. כי כל המעוננים והמנחשים וכו' ומחמת חסרון העצה, שאין יודעים לתת עצה לנפשם איך להתנהג באיזה דבר, אם לעשותו, אם לאו. ועל כן הם מנחשים ומעוננים ורוצים להשיג עצה על ידי זה, כי הם תלויים בזה. למשל, אם צבי הפסיקו בדרך, או פתאום נפלה מפיו, הם אומרים שזהו סימן רע לו ואין עוד צריך עוד לעשות זה המסע ומתן וכיוצא. או עונה פלונית יפה להתחיל וכו'. ובאמת הם כסילים ושוטים גדולים, כי אי אפשר בשום אופן לקבל עצה שלמה על ידי זה. ב' כי באמת עיקר חסרון העצה הוא בזה העולם, בבחינת אחר הבריאה. כי בבחינת קודם הבריאה הוא כולו אחד, כולו טוב, ושם אין שייך שום עצה כלל. כי עיקר העצה הוא במקום שיש שני דרכים, ואין יודעין באיזה דרך להילך ובאיזה הנהגה להתנהג, ואז צריכין עצה איך לעשות. אבל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, אין שייך עצה. נמצא שעיקר הכרחיות העצות הוא בבחינת אחר הבריאה. ועל כן העצות נקראים רגלין, כמו שכתוב, בכל עם אשר ברגליך, ודרשו רבותינו זה על ההולכים אחר עצתך. כי עיקר העצות הוא בבחינת אחר הבריאה, שהוא בחינת רגלין, בחינת והארץ אדום רגלי. וזה בחינת כליות יועצות. וטרן קוליאן הם בחינת טרן שוקין, בחינת נצח עוד, שהם בחינת עצות כידוע. ועיקר חסרון העצה הוא מחמת שאין יודעין לתכלית של כל דבר. כי בוודאי אם היו יודעים את התכלית של כל דבר, לא היה שייך להסתפק בשום עצה. למשל, האדם הוא מסופק אם לסחור מסע ומתן זה, או מסע ומתן אחר. ועיקר כוונתו במסע ומתן הוא רק בשביל התכלית שלו, כדי להרוויח ממון, כדי שיהיה לו פרנסתו. נמצא שעיקר משהו מסופק וצריך להצעה, ומחמת שאינו יודע על ידי איזה מסע ומתן ישיג את תכלית המכוון שלו. כי בגוף המסע ומתן אין שייך ספק בחלוקת העצה. כי אין צריך גוף המסע ומתן כלל. כי אין צריך לו לא השעבה ולא החלב. רק כל ספקות וחלוקת העצה שלו הוא איך להרוויח ממון שהוא אצלו התכלית. ומחמת זה העולם תמיד מסופק בעצות ואין יודעין לתת עצה לנפשם. אבל מי שמסתכל על התכלית האחרון של כל דבר, ועיקר כוונתו באמת בכל דבר הוא רק להשיג תכלית האחרון, זה זוכה בוודאי לעצה שלמה, וגם אין צריך כל כך לעצות. כי התכלית האחרון הוא כולו אחד, כולו טוב, ושם אין שייך להסתפק בשום עצה כלל, כנל. כי באמת הכל הולך אחר הכוונה ורחמנה ליבה ביי. וכמו שאמרו רבותינו זל, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ועל כן מי שחס על נפשו מסתכל על תכלית האחרון. ובכל דבר שבעולם הוא מכוון רק כדי שישיג על ידי זה התכלית האחרון שהוא בחינת שעשוע או אלומה בו, להכיר ולדעת אותו יתברך. אף על פי שגם בעבוד עשה שם יש כמה וכמה דרכים לפני האדם, באיזה דרך יזכה להשיג עבודתו יתברך בשלמות באמת. וכמו שביקש דוד המלך עליו השלום על זה כמה פעמים, כמו שכתוב הורני השם דרכך הלך בעמיתך וכו'. וכמו שכתוב בעצתך תנחני וכו', אדריכני בעמיתך ולמדני וכו', וכיוצא בזה הרבה. אף על פי כן, אם עיקר כוונתו באמת לשמיים בכל דבר, כדי להשיג את תכלית האחרון האמיתי, אזי בכל דבר שיעשה, ואיזה דרך שיתנהג, בוודאי יזכה לתכלית, ובלבד שלא יסור מדברי התורה. וזה בחינת בכל דרכיך דאהו וישר אורחותיך. בכל דרכיך דאהו היינו לכוון בכל דרכיו בשביל השם יתברך, שזהו התכלית האחרון, ואז הוא יישר אורחותיך. כי אז בוודאי יוליכך השם יתברך בדרך הישר, וישפיע עצות נכונות איך להתנהג בדרך הישר. כי באמת אי אפשר להשיג שום עצה, כי אם מבחינת התכלית האחרון שהוא השגת השם יתברך, שהוא יתברך כביכול מקור ושורש כל העצות שבעולם, כי שם הוא עצה אחת בחינת כולו אחד וכו'. וכל העצות האמיתיות הנכונות נמשכים משם. ומי שרוצה לקבל עצה שלמה, אי אפשר לו לקבל שום עצה, כי אם כשמקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה. דהיינו שיקשר כל דבר להשם יתברך, ויכוון בכל הדברים שעושה בשביל התכלית האחרון, בשביל השם יתברך. וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואז יזכה בוודאי לעצה שלמה, דיינו לקבל עצות נכונות מבחינת קודם הבריאה, מבחינת התכלית האחרון, וימשיך משם עצה נכונה גם לעולמה הזה. כי העולמה זה בחינת אחר הבריאה, ששם עיקר הספק של כל העצות כנל, הוא זוכה לקשר לקודם הבריאה, בחינת העולמה בו לבחינת התכלית, ששם הוא עצה שלמה, עצה אחת, בחינת כולו אחד כנל, שהוא מקור כל העצות כנל. נמצא שעיקר כל העצות שצריכים בו אלומה זה די כנל אי אפשר לקבל, כי אם כשמקשרין או אלומה זה לא אלומה בו דיינו אל התכלית כנל. ג. אבל מי שאינו מחבר ומקשר או אלומה זה בו אלומה בו, ואינו משגיח על התכלית האחרון, ואינו מכוון בכל דרכיו בשביל להשיג התכלית האחרון, אזי אינו זוכה לעצה שלמה. כי כשמפריד האלומה הזה מהתכלית, אזי עצותיו תמיד חלוקות לשתיים, ואינו יכל לתת שום עצה לנפשו. כי האלומה הזה הוא עולם הפירוד, ואין שם שום עצה שלמה וכנל. ובאמת בוודאי אין לו שום עצה, ואי אפשר בשום אופן שיהיה לו עצה שלמה וטובה, מאחר שאינו מכוון לשם שמיים בשביל התכלית האחרון. בבחינת אין עצה ואין חוכמה ואין תמונה נגד השם. כי באיזה דרך שיתנהג, אוי לו ואוי לנפשו. למשל, כשאדם מסופק אם לסחור מסע ומתן זה או מסע ומתן אחר, כי הוא אינו יודע באיזה מסע ומתן ירוויח. הנה, אם אין כוונתו לשמיים, באיזה אופן שיהיה רע לו. כי אפילו אם ירוויח, מה יהיה סופו ותכליתו של הממון? וכל ימיו כעס ומכאובות ומרבה דאגה מאוד, וערום ישוב לבית עולמו, ומאומה לו יישא בעמלו, וכלעומת שבה כן ילך, ומה יתרון לו שיעמול לרוח. כי אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. נמצא, מי שאינו מכוון בשביל השם יתברך, אין שום עצה מועיל לו. אבל כשמכוון בשביל התכלית, אזי כל הדרכים טובים לפניו. כמו שאמרו רבותינו זל, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, וכיוצא בזה. וגם זוכה לעצה שלמה שנמשך אליו ממקור העצות, מקודם הבריאה, מבחינת התכלית שהיא שורש כל העצות. כי עיקר העצה הוא בשביל התכלית, ועל כן התכלית האחרון הוא מקור ושורש כל העצות האמיתיות. וזה בחינת תרי"ג עטין דאורייתא. כי משה רבנו על ידי שדיבק עצמו להשם מטבח, עד שזכה להשיג את התכלית האחרון, על ידי זה זכה לקבל מהשם מטבח כל התורה כולה, שהוא תרי"ג עטין הקדושין דאורייתא. כי זכה לקבל כל העצות הקדושים, שרק על ידם לבד משיגין את התכלית האמיתי, שהוא התכלית האחרון, שהוא שעשוע עולמה בו. אבל העקום, שלא זכו לקבל את התורה, נאמר בהם אוצו עצה ותופר, השם אפיר עצת גויים. כי אין להם שום עצה מאחר שכרוכין אחר העולמה הזה, ואין מכוונין בשביל התכלית. ד' ובשביל זה הם כרוכין אחר שטוטים אלו, והם מעוננים ומנחשים וקוסמים ותולין עצותיהם בשטוטים אלו. כי הם רוצים לקבל עצות מעסקי עולמה זה מדברים גשמיים, כי הם כרוכים אחר עולמה זה ואינם מקושרים אל התכלית. על כן הם רוצים לקבל עצות מהעולמה זה לבד מדברים גשמיים, עד שנפלו לטעותים ושטוטים אלו, כגון צבי הפסיקו בדרך, פתאום נפלה מפי וכו', או עונה פלונית יפה להתחיל. כי תולין הכל במקום וזמן בדברים גשמיים, וחמת שכרוכים אחר תאוות עולמה זה, והפסיקו אחר הבריאה מקודם הבריאה. על כן הם רוצים לקבל עצות מעולמה זה לבד כנל. והתורה הפרישה אותנו מזה, כי זה עיקר זוהמת הנחש שהסית את האדם לאכול מעץ הדעת, כי טוב העץ למאכל ונחמד להשכיל. שהסיתם ואמר להם מן העץ ההוא אכל וברא העולם, שהפכו הקערה על פיה. כי באמת אנו צריכים לקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה. והעיקר נעשה על ידי האמונה שהיא יסוד כל התורה, כי על ידי זה שמאמינים שהשם מטבח ברא הכל, על ידי זה מקשרין כל הבריאה בקודם הבריאה דיינו להשם מטבח. והם הפכו בטעותם על ידי עצת הנחש ותלו בגשמיות, שאמר להם מן העץ אכל וברא וכו'. וזהו בחינת מעונן ומנחש וכו' שרוצה לקבל עצות מגשמיות העולמה הזה. ובאמת הוא להפך, כי בגשמי עשה העולמה הזה אין שום עצה. ועיקר העצה אי אפשר לקבל כי מהתכלית מבחינת קודם הבריאה היינו מהשם מטבח. הוא צריכים לקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה כנל. בזה שסיים הפוסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי כשאינו מקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה, אז אין לו שום שלמות ותמימות. כי אין שלמות כי אם להשם יתברך, בלעדו יתברך הכל חסר. וכשמקשרין הכל להשם יתברך, אז היו תמים עם השם. כי על ידי שקישר הכל להשם יתברך, אז נעשה תמים ושלם. וזהו תמים תהיה עם השם אלוקיך, שתראה להיות תמים ושלם עם השם. דהיינו שתקשר עצמך וכל הבריאה כולה להשם יתברך, שזהו עיקר השלמות והתמימות. ואז די כה תוכל לקבל עצות שלמות, כי עיקר העצות נמשכים משם מקודם הבריאה. ואי אפשר לקבל שום עצה כי אם כשמקשרין הכל להשם מטבח, שזהו עיקר השלמות של כל הבריאה. וזהו תמים תהיה עם השם אלוקיך כנל. ועל כן אי אפשר לקבל עצות נכונות, כי אם על ידי צדיקי הדור האמיתיים. כי סתם בני אדם רחוקים מהתכלית, על כן הם רחוקים מעצות. אבל הצדיקים משיגים אור התכלית, על כן הם יכולים ליתן עצות שלמות לכל אחד, על ידי השגת התכלית שהם משיגים, שמשם כל העצות כנל. וזה שנאמר במנהיג, העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך. אבל אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל ליתן עצות, שזה עיקר ההנהגה כנל, כי אם כשיש לזה המנהיג אמונה שלמה שאין שלמות אחריו, שלא יאמין בשום דבר שהוא מדרכי האמורי. כי בוודאי כשמאמין חס ושולם באיזה דבר מדרכי האמורי, אין לו בעצמו שום עצה שלמה כנל, ואיך יוכל להנהיג העולם. וזה שכתב רבנו זל שם במאמר הנ"ל שהמנהיג צריך שלא יטעה בשום דבר שהוא מדרכי האמורי. כי אז בוודאי אינו יכול להיות מנהיג, דיינו להנהיג בדרך הישר ליתן עצות נכונות, כי הוא בעצמו רחוק מעצה שלמה, מאחר שמאמין בדרכי האמורי, שהם ההפך ממש מעצות שלמות כנל. כי אי אפשר לקבל עצה שלמה, כי אם מקודם הבריאה, מבחינת התכלית האמיתי, התכלית האחרון, שהוא השגת השם מטבח, שהוא מקור ושורש כל העצות השלמות, כנ"ל. הלכות מעוננו מנחש הלכה ד' נכללת בהלכות חוקות העכו מלכה ג', והלכה ה' בהלכות ריבית הלכה ה'.